توحید اس بات رسالت جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ 100 آیات، دوسرا حصہ 101 سے 176 تک، تیسرا حصہ 177 سے 253 تک، چوتھا حصہ 254 سے اختتام سورت تک. ان چار حصوں میں بالترتیب یہ چار مسائل زیر بحث ہیں. پہلا حصہ جو 100 آیات پہ مشتمل ہے، اس میں 3 ابواب ہیں. اختتام کو پہنچ چکا ہے پہلا حصہ، دوسرا حصہ شروع ہے. اس دوسرے حصے میں اس بات رسالت مخالفین کے 9 اعتراضات دفع کرنے سے مسئلہ رسالت کو اللہ ثابت فرما رہے ہیں. گزشتہ اسباق میں 8 اعتراضات ذکر کیے جا چکے ہیں. 8واں اعتراض تھا تحویل قبلہ پہ. اس کی حکمتیں بیان کی گئی. اتباع سنت کی ترغیب دی گئی. اسی طرح آخر میں ترجیحات شروع ہو گئی. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اسی طرح کبھی کبھی اختلاف اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ لوگ آپ کے قتل کے درپے ہو جائیں گے، تو موت سے ڈرنا نہیں ہے. اگر آپ کو موت آ گئی اتباع سنت کی، تو آپ مرے نہیں بلکہ آپ ہمیشہ کے لیے زندہ باد ہو گئے. لوگوں کے سینوں اور لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے ایک مقام ہوگا. آپ تا قیامت لوگوں سے بھولنے والے نہیں ہوں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اس آیت میں اللہ رب العزت مزید توجہ دے رہے ہیں کہ اگر اتباع سنت کے دوران موت سے آپ بچ گئے، تو اور آزمائشیں اور امتحانات تو گئے کہیں نہیں ہیں. اس کے لیے آپ ذہنی طور سے اپنے آپ کو تیار رکھیں. اگر آپ پہ موت نہیں آئی اور قسم قسم کی طرح طرح کی امتحانات آپ پہ آیا کریں گی، میں نے آپ کو بتایا تھا ہر کے عاشق شد اگرچہ نازنین عالم است، ناز او کے راز بار میں باعث کشید. کہ جب ایک آدمی عشق کے میدان میں کود جاتا ہے، پھر یہ میدان اس طرح نہیں ہوا کرتا کہ آپ اس میں اپنے آپ کو نازک سمجھیں گے. آپ کے ناز اور ادا پہ قربان والے ہوں گے. عشق کا میدان تو اس طرح کا میدان ہے کہ اس میں آپ کے ناز اور ادا کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. آپ اس میں تکالیف اور مصیبتیں برداشت کریں گے. تو یہاں پر اللہ رب العزت ان انعامات کا ان امتحانات کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اتباع سنت کے دوران اگر آپ موت سے بچ گئے تو آپ پہ طرح طرح کے مصائب اور امتحانات آیا کریں گے. ان امتحانات میں ثابت قدم رہو گے, آپ کو اللہ ایک مقام اور درجے سے نوازے گا. جس طرح ابراہیم علیہ السلام و سلام پہ اللہ نے امتحانات کر دی, امتحانات میں پورا اترے تو آگے اللہ نے ان کو ایک سرٹیفکیٹ عنایت کی, انی جعلک للناس اماما, میں آپ کو امامت کے اونچے مقام پہ فائز کر رہا ہوں. امتحان دو گے تو آپ کو ایک مقام اور درجہ ملتا ہے. اگر شروع سے ایک آدمی امتحان برداشت ہی نہ کرے اور امتحان دے ہی نہیں, کیا اس کو مقام اور درجہ ملتا ہے؟ کبھی نہیں. وہ جو کا تو جہاں پر ہوتا ہے وہی ٹینٹ میں رہے گا. اگر فرسٹ ایئر کی ایگزام نہ دے تو وہ سیکنڈ ایئر میں جا سکتا ہے؟ کبھی نہیں. اسی طرح جب ایگزام دو گے, امتحان دو گے, اس کے بعد آپ کو سیٹ ملے گی. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت امتحانات بیان فرما رہے ہیں. لنبلونکم بشیئن, لام تاکید کے لیے ہے اور نون تاکید سکینہ ہے. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر قرطبی کے اندر فرماتے ہیں کہ قرآن میں لام تاکید اور نون تاکید سکینہ, یہ جب کسی جملے کسی لفظ پہ داخل کیے جاتے ہیں تو کلام میں 15 گنا طاقت کا اضافہ کیا کرتے ہیں. یعنی گویا کہ یہ لفظ اللہ رب العزت 15 مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ ضرور بے ضرور میری اپنی ذات پہ قسم ہے کہ میں ضرور بے ضرور آپ پہ آزمائش امتحانات لایا کروں گا. آزمائش امتحانات لایا کروں گا. سورہ آل عمران میں بھی ہے, وَلَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, ضرور تو ضرور آپ پہ امتحان آئیں گے آپ کے مالوں کی طرف سے اور آپ کے جانوں کی طرف سے. سورہ عنکبوت کی دوسری نمبر آیات میں ہے, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا لا الہ الا اللہ وہم لا یفتنون. آیا آپ کو چھوڑا جائے گا صرف اسی بات پہ کہ تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ اور آپ پہ کوئی آزمائش اور امتحان نہیں ہوگی؟ ہوگی. لنبلونکم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا, اللہم ان عرضت بقوم فتنة فاقبضنی غیر مفتون. کچھ حضرات مانی کرتے ہیں اے اللہ, اگر آپ کسی قوم پہ کوئی آزمائش لائے, فاقبضنی غیر مفتون, تو مجھے اسی حالت میں اٹھا دیجئے کہ مجھ پہ آپ امتحان نہ لائے, بغیر امتحان کے مجھے اٹھا دیجئے. آگے سے تشریح میں کہتے ہیں امتحان بڑی سخت چیز ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ اللہ مجھ پہ امتحان کے بغیر مجھے اٹھا دیجئے, مجھے امتحان کے بغیر جو ہے مجھے اٹھا دیجئے. تو قرآن تو فرما رہے لنبلونکم, قرآن تو کہتا ہے وَلَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, سمجھا رہے ہیں امتحان تو ہوگا, ضرور ہوگا. صرف اسی چیز پہ آپ کو نہیں چھوڑا جائے گا کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو اور آپ پہ کسی قسم کی آزمائش نہیں ہوگی. 186 نمبر آیات سورۃ آل عمران کی ہے, لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ 186. تو اللہ رب العزت تو امتحان بتا رہے ہیں, ضرور بضرور امتحان ہوگا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح فرما رہے ہیں کہ اللہ بغیر امتحان کے مجھے اٹھا دیجئے. تو یہاں پر معنی حدیث کے سمجھنی چاہیے. ایک بندہ قرآن کو نہیں سمجھتا, وہ حدیث کو کس طرح سمجھے گا؟ کچھ لوگ احادیث بیان کرتے ہیں مگر قرآن کو نہیں جانتے. یاد رکھیے قرآن آسان ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. قرآن میں کوئی قسم ہی نہیں ہے, ایک قسم کی قرآن ہے, ایک قسم الحمد سے لے کر والناس تک ایک قرآن ہے. اس کے مقابلے میں احادیث کی تو بہت ساری اقسام ہے. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی کتاب العلم کے اندر وہ حدیث کی 50 اقسام گنواتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی تقریباً اتنی اقسام جو ہے حدیث کے گنواتے ہیں. حدیث آسان نہیں ہے, یہ صرف صحیح اور ضعیف نہیں ہے, متواتر ہے, معلق ہے, معزل ہے, عزیز ہے, غریب ہے, مشہور ہے, صحیح لذاتی ہے, صحیح لغیری ہے, حسن لذاتی, حسن لغیری, بہت سے اقسام ہیں, مرفوع, موقوف, مرسل, مختلف قسم کی چیزیں. حدیث انتہائی مشکل مضمون ہے. مگر آج عجیب سی بات ہے کہ حدیث کو بیان کیا جاتا ہے کسی علم کی ضرورت نہیں. سمجھ گو, جو مشکل چیز تھی اس کو لوگ درادر پڑھتے ہیں, درادر پڑھتے جائیے, حدیث میں آیا ہے, حدیث میں آیا, حدیث میں کہاں پر لکھا ہے حدیث میں آیا ہے؟ آپ کو پتا یہ حدیث ہے؟ من کا زبان ہے متعمد فن تبا مقدہ من النار. 73 صحابہ سے یہ حدیث منقول ہے, 73 صحابہ سے یہ حدیث منقول ہے. اور علماء اس حدیث کو مثال میں ذکر کرتے ہیں جس میں جب احادیث متواترہ لفظ کی بات چلتے ہیں تو اسی حدیث کو جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں. جو چیز مشکل تھی وہ ہم نے آسان کر دی, اور جو آسان تھی اس کو ہم نے مشکل کر دی. 14 علم کی ضرورت ہے. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں حدیث کو جاننے کے لیے 50 قسم کے علم کی ضرورت ہے. جو چیز 50 قسم کے علم ہے اس کو ہم نے آسان بنا دیا. جو آئے ہے وغیرہ میں تو خیر آ کے بنا دیتے ہو, بیان کیا کرتے ہو, اور جو مشکل چیز تھی, آسان چیز تھی قرآن, اس کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو لوگ جو ہے وہ مشکل سمجھتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث کو سمجھیے, حدیث کو سمجھیے. نبی صلوات و سلام جو فرماتے ہیں اللہ اگر آپ کسی قوم پہ کوئی آزمائش لائے تو فقبضنی غیر مفتون. فتنہ قرآن میں کئی معنی پہ جو ہے مشتمل لفظ ہے. فتنے کا ایک معنی جو ہے وہ کمزوری ہے. کیا ہے؟ کمزوری. سورہ یونس کے اندر ہے. تو حدیث کے معنی یہ ہوئے اے اللہ اگر آپ کسی قوم پہ جو ہے کوئی آزمائش امتحان لائے تو فقبضنی غیر مفتون, اے اللہ مجھے اسی حالت میں اتار دیجئے کہ میں اس امتحان میں کمزور نہ ہو جاؤں. شاید قبری کی دعا ہے. کس کی دعا ہے؟ تشدد اور ثابت قدمی کی دعائیں. تو قرآن اور حدیث آپس میں ایک ہو گئے. کیا ہو گئے؟ اس کی تطبیق ہو گئی. اگر یہ مانی کی جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتحان مشکل، امتحان کو برداشت کرنا آسان نہیں، تو یہاں پر تو اللہ فرماتے ہیں لنبلونکم، ضرور تو ضرور آپ پہ آزمائش آئے گی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لنبلونکم بشیء من الخوف، ضرور تو ضرور آپ پہ آزمائش، لنگا بشیء کسی چیز سے، من الخوف ڈر سے، خوفی خوف ڈر سے، ورجوئی بھوک سے، ونقص من الاموال اموال کی کمی سے، والانفس جانوں کی کمی سے، والثمرات اور پھلوں کی کمی سے، وبشر الصابرین اور بشارت دیجیے صبر کرنے والے کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولنبلونکم، ضرور بضرور آپ پہ آزمائش لاؤں گا، بشین کسی چیز سے، من الخوف ڈر سے، دشمن کا غلبہ، دشمن کی طرف سے آپ کو ڈر، آپ پہ حملہ کریں گے، حملے کا خوف، دشمن کی طرف سے تکالیف اور مصیبت پہنچانے کا ڈر، ایک ایک طرف سے لگے گا میں آپ پہ حملہ کرنے والا ہوں، دوسرا کہے گا میں آپ کے درس کو ختم کرنے والا ہوں، تیسرا ایک یہ کہے گا چھوٹا ہو آپ پہ خوف آئے گی، کیا آئے گی آپ پہ؟ آپ پہ خوف آئے گی. کبھی کبھی آپ پہ مختلف قسم کے فتوا بازی کی جائے گی، اہلیا کو نہیں مانتا، وسیلے سے منکر ہے، دعا کو نہیں مانتا، شفاعت کے قائل نہیں، اہلیا کو مانتا نہیں، یہ مختلف قسم کے جھوٹے پروپیگنڈے آپ کے پیچھے کیے جائیں گے، آپ کو خوف زدہ کرنے کی سگن جستجو کی جائے گی. سمجھا رہی ہے؟ کمزور خوف، کوئی آپ کو بند کیا دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، کمزور خوف. دوسری ورجو بھوک، آپ کے ذریعے معیشت کو جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی، آپ کے ذریعے معیشت کو آپ کے خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی. دکان ہے اس کو ختم کیا جائے گا، لوگوں کو کہا جائے گا ان سے سودا سلپ مت خریدو، نوکری ہے وہ چلی جائے گی، کارخانہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. تیسری امتحان ونق سے، من الاموال اور کمی سے، من الاموال اموال کی کمی سے، کوئی آپ سے سواری چھین لے گا گاڑی، کوئی آپ کے مکان پہ قبضہ کرے گا، آپ کی کھیتی پہ زور زبردستی قبضہ کرے گا، تو اموال کی طرف سے آپ پہ کیا ہوں گی؟ امتحانات ہوں گے. ول انفس اور جانوں سے آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، آپ کو تکلیف پہنچائیں گے. کبھی زبان گالیاں نکالیں گے، آپ کی بے عزتی ہوگی، کبھی جو ہے آپ کو زخمی کرایا جائے گا، انفس میں بیان کرنے والے مبلغ کے ساتھی اور دوست بھی شامل ہیں، آپ کے دوستوں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی جائیں گی. ہر سمرات اور پل اگر آپ کھیتی باڑی کرنے والے ہیں, آپ باغبان ہیں, اگر آپ صاحب باغ ہیں, آپ کے کھیت, آپ کے باغات, اس پر آگ لگائی جائے گی. کیا لگائی جائے گی؟ آگ. پروپیگنڈا کرایا جائے گا, بدن خٹکی ناک لے بدن خٹکی دن لٹور توڑ دی چیز جائیں گی. سمجھا رہے؟ اس سے جو ہے آپ تربوز مت خریدے یا خربوزہ مت خریدے, یا اندر سے سارے جو ہے وہ کالے کالے خراب ہے. کیوں رہے اس میں پروپیگنڈا ہوگا؟ یہ سب چیزیں ذہن میں رکھے. ضروری کہ سب سے انسان کا واسطہ ہو جائے, سب امتحانات آئے, مگر اپنے آپ کو ذہنی طور سے ان امتحانات کے لیے آپ پریپئر رکھے, تیار رکھے. اگر آپ پہ آئی ان امتحانات میں سے کچھ تو آپ واویلا نہیں مچائیں گے. آپ کہیں گے یہ تو ہے. بندہ ایک چیز کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہوتا ہے. مچھروں کی مثال لے لیں, ایک روٹین ہے, 8 بجے لائٹ چلی جاتی ہے, 9 بجے چلی جاتی ہے, بندہ پریپئر ہو کے دیکھتا ہے یار 9 بجے لائٹ جائے, بندوبست کر لیتا ہے یو پی ایس یا جنریٹر آن کیا کرتا ہے, یار بعد میں دوڑنے کی ضرورت کیا ہے, پہلے سے آن رکھو. لائٹ آ گئی, اس کے بعد یہ ذہن میں رکھے گا یار 2-3 گھنٹے ہوگی, 4 گھنٹے میں لائٹ جائے گی. یہ کہنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور اس کی اسنا میں چلی گئی. کیا خیال ہے؟ 5 منٹ کے لیے جائے, بندے کو اتنا غصہ چڑھتا ہے کہ 1 گھنٹے پہ جانے پہ اتنا غصہ نہیں. کیوں؟ یہ پیپر پہلے سے یہ ضروری طور پہ تیار تھا 1 گھنٹے کے لیے, 5 منٹ کے لیے ابھی اس وقت تیار نہیں. تو اپنے آپ کو ذہنی طور سے تیار رکھا کر, امتحانات آئے گی. اگر آئی فبہا, اگر نہ آئی فبہا. پہلے تو آپ ذہنی طور سے اپنے آپ کو تیار رکھیں. 5 امتحانات کا تذکرہ سمرات میں ایک معنی علماء کرتے ہیں. سمرات بیٹے بچے, کیونکہ بچے بیٹے یہ بھی انسان اپنے والدین کے دل کے پل ہوا کرتے ہیں. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے بیٹا, فرشتے اس کی روح قبض کیا کرتے ہیں, تو فرشتے جب اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں, اللہ پوچھتا ہے, اس کو علم ہے, کیوں پوچھا جاتا ہے کہ یہ فرشتے قیامت کے دن اس بندے پہ گواہی دے. پوچھتا ہے کیا کیا میرے فلاں بندے کے دل کے میلے کو آپ لائے. اس میں لفظ سمر کا ہے, حدیث میں لفظ سمر کا ہے میوا. میرے بندے کی کیا سچویشن حالت تھی؟ اے اللہ وہ تو آپ کی تعریف کر رہا تھا. وہ اس پر جا اور قدم اس پر جا وہ کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کو کلمہ استرجاع استرجاع کہتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان فرشتوں کو فرماتے ہیں آپ گواہ رہیے, میں نے ان کے لیے جنت میں ایک گھر بنا ڈالا اور اس کا نام رکھا بیت الحمد, تعریف والا گھر, کہ مصائب اور مشکلات کے وقت جو اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں, صبر کرتے ہیں, اللہ ان کو یہ مقام اور درجہ دے گا. تو سمرات میں دوسری توجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ بچے. بچے کو اغوا کیا جائے گا, اس کو قتل کر دیا جائے گا. ہمارے استاذ کے استاذ شیخ القرآن علامہ محمد طاہر نور اللہ مرقدہ کہ ایک بیٹے کو مخالفین نے زہر دے کے جو ہے ان کو مارا تھا. یہ بھی ہوگا آپ کے ساتھ. 18 قاتلانہ حملے اس پہ بنفس نفیس ہوئے ہیں. 18 قاتلانہ حملے. کبھی کبھار تو اس طرح بھی ہوا کہ لوگ بیٹھے رہے انتظار میں, آئے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ درس و تدریس سے بیان سے, یہ اٹھے پسٹول کو ہاتھ میں لیا, آج اسے جو ہے فائر کرنی چاہیے, فائر ہوئی نہیں. آج اسے شیخ نے کہا دوبارہ جو ہے نئے سر سے آپ جو ہے اس میں پھر جو گولی بھر دی. میں ڈرنے والا نہیں, میں تو جب اس مسئلے کے لیے نکلا ہوں مجھے پتا ہے کہ میں اپنی آپ موت نہیں مروں گا, میں کسی اور کے ہاتھ سے جو ہے مارا جاؤں گا. میں تو ذہنی طور سے اس کے لیے آیا ہوں کیونکہ جب شیخ نے مسئلے شروع کر دی رد بدعات رد نرس رواج شکیات کی رد, تو والدہ صاحبہ نے کہا کہ اگر بیٹا اس طرح کے مسئلے مسائل بیان کرنے ہوتے آپ کو تو پہلے سے آپ نے کیوں نہیں بتایا کہ میں نے آپ کی شادی کیوں کی, اس بچی کے ساتھ میں کیا کروں گا, آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ میں کیا کروں گا, پہلے سے آپ کی شادی نہیں کر. تو یہ مسئلے ہوں گے, سمجھا رہے ہیں, یہ مسئلے مسائل اس سے ہیں. یہ نہیں کہ بس ہم صرف لا الہ الا اللہ کہیں گے اور بس ہمیں جو ہے اللہ جنت میں داخل کر دے گا. افحسبتم ان تدخلوا الجنہ ولم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولم ما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول. سمجھ آئی؟ 215 نمبر آیت ہے اسی سورہ کی, کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ آپ کو جنت میں ویسے داخل کروں گا, آپ پہ پرانے لوگوں کے حالات اور واقعات مصائب اور تکلیف نہیں آئیں گے, آئیں گے. ان کو آپ جینیں گے تو آپ کو ایک مقام اور درجہ جنت میں ملے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ پانچ امتحانات کا اللہ نے تذکرہ کر دیا. کتنے امتحانات؟ پانچ امتحانات اس آیات میں ذکر کی گئی. خوف ایک, جو دو, ونقص من الاموال تین, والانفس چار, والثمرات پانچ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہ سات امتحانات آئی تھی, باقی جو ان کے تابعدار ہے ان کی اولاد ہے تا قیامت ان کے متبع ہے ان پہ پانچ امتحانات. اس کا تو ایک شان ایک مقام ایک درجہ تھا, خلیل جیسا کون ہو سکتا ہے؟ سمجھ آئی؟ اس میں امتحانات بھی زیادہ تھے, مقام اور درجہ بڑھے گئے تھے امتحانات بھی بڑھے گئے. باقی تو ضرور نہیں کہ پانچ آئے, دو آئیں گے, ایک آئے گا, تین آئیں گے, مگر امتحان ضرور بضرور آئیں گے. آپ کی زندگی سات روزہ پانچ امتحانات میں گزرے گی, دو اطمینان اور سکون میں گزرے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اس لیے کہا گیا سورۃ الدعاء کے اندر والآخرۃ خیر لک من الاولی, آپ کی زندگی کے آخری لمحے بہتر ہوں گے ابتدائی لمحے سے. والآخرۃ خیر لک من الاولی, آپ کی زندگی کی آخری حالت آپ کے ابتدائی حالت سے بہتر ہوگی. ابتدا میں کتنی تکالیف اور مصیبتیں پہنچی, امتحان آخری وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کے بادشاہوں عمرائے سلطنت کو جو ہے وہ خطوط بھیجا کرتے تھے. آخری حالت ٹھیک تھی, کوئی آنکھ اٹھانے والا نہیں تھا. فإن مال عسر يسرا, تکلیف اور مصائب کے ساتھ آسانی ہوا کرتی ہے, تکلیف تنگی کے ساتھ آسانی ہوا کرتی ہے. تو یہ آزمائش اور امتحانات آیا کرے گی. وبشر الصابرین, بشارت دیجیے الصابرین صبر کرنے والوں کو, ثابت قدم رہنے والوں کو. الذين وہ لوگ اذا اصابتهم مصیبہ, جب پہنچتی ہے ان کو مصیبت, ان کو مصیبت دین میں, قالو تو کہتے ہیں یقیناً ہم خاص اللہ کے لیے ہیں, یقیناً ہم خاص اللہ کے ہیں. وَإِنَّا اور یقیناً ہم نہیں اس اللہ کی طرف راجعون لوٹ کر جانے والے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین بولو اذا اصابتهم مصیبہ, جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت دین میں, تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہا کرتے. کلمہ استرجاع, کچھ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو صرف میت سے خاص کی, میت کی خبر سنتے ہیں تو انا للہ پڑھتے ہیں. اللہ کے بندے صرف میت سے خاص نہیں ہے, اذا اصابتهم مصیبت, مصیبت صرف موت تو نہیں ہے, مصیبت تو سب کچھ مصیبت ہے, کاروبار خراب, بچہ بیمار, آپ خبر سنتے ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ انا للہ و, کوئی بھی مصیبت آپ کو پہنچے, دین کا اس لیے میں نے لفظ لگا دیا کیونکہ بات ہو رہی ہے اتباع سنت کی, بات کس طرح ہے, اتباع سنت کی بات ہو رہی ہے. تو اگر اتباع سنت میں آپ کو کسی قسم کی تکلیف بھی پہنچے تو آپ کیا کہیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. صرف محنت کے ساتھ خاص نہیں ہے, غلط جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت تو قالو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ, یقیناً ہم للہ خاص اللہ کے ہیں, جو کچھ ہمارا ہے مال, بچے, والدین, ہماری اپنی جانیں, رزقکم من نعمت فمن اللہ, جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ہے, ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں. انا للہ میں یہ فلسفہ ہے. دوسری چیز وہ انا الیہ راجعون, اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے بھی ہمیشہ کی زندگانی میں نہیں, مرا بمر جو ادوے ہو چشا دمانی نیس, مرا بمر کے ادوے ہے چشا دمانی نیس کہ زندگانی اما میز جاویدانی نیس. دشمن کے مرنے پر مجھے کوئی خوشی نہیں ہے کیونکہ میری اپنی زندگی ہمیشہ کی نہیں تھی, میں ہمیشہ رہنے والا ہی ہوں, تو میں دشمن کے مرنے پہ کیوں خوشی مناؤں؟ تو اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے دنیا میں ہمیشہ نہیں تھے. اگر دنیا میں ہمیشہ آئے تھے اور ایک بندہ چلا جاتا تو دکھ ہوتا, یا ہمیں نہیں جانا اور کوئی اور بچہ چلا جائے تو ہمیں دکھ ہوتی کہ یار ہم رہیں گے ہمیشہ, وہ چلا گیا. کسی کو بھی ہمیشہ رہنا نہیں, ہمیں اپنے آپ میں اختیار نہیں ہے تو کسی اور کی کیا بات, اپنے بھی اختیار ہے کسی کی کوئی نہیں, سب اختیار اللہ کا. تو اللہ کی طرف ویسے بھی لوٹ کر جانا ہمیشہ تو رونا نہیں ہے, یہاں سب اللہ کا ہے, اللہ لے رہے ختم, اللہ کی چیز اللہ نے لی, اللہ نے دی اللہ نے لی, رونے دھونے کی کوئی ضرورت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ, جس کی کنیت جو ہے ابو سلیم کی. اگر وہ اور اس کی والدہ صاحبہ اس کی جو کنیت ام عمیر تھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کے ساتھ اس کے پاس ایک پرندہ تھا اس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آیا کرتے تھے کبھی کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کے جو ایک گپ لگایا کرتے تھے, کہتے یا ابا عمر ما فعل النوائب. ابا عمر اس کی کنیت تھی, آپ کے پرندے کا کیا حال ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی, ایک مرتبہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں گئے, بچہ بیمار یہ ابو عمر واپس آئے, بیمار کا بچہ فوت ہو چکا تھا, اس کو دفنا دیا گیا تھا, اس لیے نہیں روکا, باپ نہیں ہے, جنازہ 48 گھنٹے لیٹ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے تابع تھے اسرو بالدفن اسرو بالجنازہ, جلد از جلد جنازہ پڑھاؤ, جلد از جلد مردے کو دفن کرو, اتنا وقت دو کہ قبر تیار ہو جائے, اس کی جو ہے غسل ہو جائے, تجلی اس کی کفن دفن اس کی کفن ہو جائے, بس. واپس آئے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ بیوی سے پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟ اس نے آگے سے کنایتن الفاظ کہہ دی ہدا تنفس, اس کو آرام مل چکی ہے, اس کو آرام مل چکی, بیمار تھا, گھر کے باہر شب کو واپس آیا رات کو, پھر پوچھا بچے کا, اس نے کہا آرام مل چکی ہے, وہ سمجھا کہ ابھی صحت اچھی ہے. یا بیوی تھے رات کو ملے بھی صبح کے وقت, نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح کے وقت اس عورت نے بیوی نے خاوند کو کہا کہ بچہ اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھے اور پھر آپ سے مطالبہ کرے اس امانت کی تو کیا آپ کو اس امانت کے ادا کرنے میں خوشی ہوگی یا آپ خفا ہوں گے؟ اس نے کہا خوشی ہوگی. تو آگے سے اس نے کہہ دیا کہ بچہ ہمارے پاس اللہ کا امانت تھا, وہ امانت اللہ نے لے لیا, آپ کو تو خفا ہونے کی ضرورت نہیں. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوش ہوئے بیوی کی اس حالت پہ, ایسی بیوی قسم اللہ کی, بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ لوگ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے بالکل قابل ہے. آج کی چھوٹی سی بات بیوی خاوند سے چھپاتی نہیں ہے, اس کے آرام کا خیال نہیں رکھتی, آئے دل سے بولتی, اور جی معاشرہ بنا تھا قرآن پہ, بچہ مرا اس کو احساس نہ ہونے دیا, اس کو بتایا نہیں, رات گزاری صبح بتایا, اسے آ کے اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا حضرت رات تو یہ معاملہ ہوا. نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے جو ہے دعا دی, آپ نے کیا دی؟ دعا دی کہ اللہ یہ رات میں جو دو میاں بیوی آپس میں ملے اس میں خیر اور برکت ڈال دیجیے, رات کے ملنے سے اللہ نے ان کو ایک بیٹا دیا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ, کیا دیا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ, اس کی 120 سال عمر تھی اور تقریباً 100 کے قریب ان کے بیٹے اور نواسے تھے اور وہ سارے حفاظ اور اسی طرح علماء کرام تھے. سمجھ آئی؟ اللہ نے ان میں اتنی برکت ڈال دی, اتنی برکت اللہ نے ان میں ڈال دی. تو یہ جو ہے حالات ہے ہمارے بڑوں کے, ہاں غلال آبائی فٹکنی بھی مسلم, یہ ہمارے بڑے اگر کوئی مقابلہ کرنا چاہے تو ان کی طرح بڑوں کو پیش کیجیے. سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, یقیناً ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی اللہ کے طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. آج اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, اولئک یہی لوگ ہیں, علیہم کے ان پہ صلوات من ربہم, اولئک یہی لوگ ہیں کہ ان پہ صلوات عنایتیں ہیں, آفرین ہے اپنے رب کی طرف سے, رحمت اور مہربانی ہے. اولئک اور یہی لوگ ہم المہتدون ہدایت والے ہیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کرنے کے بعد جب اس کا بیٹا پیدا ہوا اس کا نام مصعب انس بن مالک رضی اللہ عنہ, کیونکہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی عمر بھی 120 سال تھی اور اس کے بھی تقریباً جو ہے 100 سے زیادہ, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خادم خاص رہ چکے, 10 سال تک اس نے جو ہے خدمت کی تھی, 10 سال تک اس نے خدمت کی تھی. اور جب واپسی ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے عمر اور مال کے لیے برکت کی دعا کی, تو اللہ نے ان کی عمر اور مال میں اتنی برکت ڈال دی. سمجھ آ رہی؟ تو اس کا نام مجھ سے بھول گیا, یاد آئے گا جو بتا دوں گا. اولئک علیہم صلوات من ربہم, یہی لوگ ان پہ صلوات من ربہم, صلوات صلوات کی جمع ہے اور صلوات کے معنی مختلف علماء کرتے ہیں. کوئی کہتے ہیں صلوات کے معنی جو ہے مہربانی کے ہیں, کچھ لوگ صلوات کے معنی جو ہے آفرین کے ہیں, شاباش آفرین, کچھ کہا کرتے ہیں کہ صلوات کے معنی یہ تحفوں کے ہیں, تحفے جو دیے جاتے ہیں دوستوں کو دیے جاتے ہیں دشمنوں کو نہیں, یہ اللہ کے دوست بن گئے, اللہ نے ان پہ شاباش کہہ دی, آفرین کہہ دی کہ مصائب اور تکالیف میں یہ لوگ ثابت قدم رہے, جمع رہے, تو اللہ کی طرف سے ان پہ جو ہے آفرین آئی. کیا دوں؟ آفرین آئی. اولئک علیہم صلوات من ربہم, یہی وہ لوگ کہ ان پہ ہے آفرین, شاباش, تحفے من ربہم اپنے رب کی طرف سے, ورحمت اور مہربانی, اللہ کی خصوصی مہربانی کے یہ لوگ لائق ہوئے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور یہی لوگ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, یہی ہدایت والے. گھبرائے کے بجائے صراط مستقیم والے بن بیٹھے. کیا بن گئے؟ ہدایت والے بن گئے, صراط مستقیم والے بنے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی دو باتیں تھیں, انا للہ اور دوسری بات وانا الیہ راجعون. اس کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے تین عنایتیں, اولئک علیہم صلوات من ربہم ایک, ورحمہ دو, واولئک هم المهتدون تین. اللہ جو ہے عمل سے زیادہ دے دیتا ہے. دو مقابلہ بمقابلہ اور ایک اللہ کی جود اور سخا, ایک اللہ کی کیا جود اور سخا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, یہ لوگ ہدایت والے. اولئک اسم اشارہ جمع کی, مذکر میں آئی یہ صفات, مؤنث میں آ گئی, روم ضمیر الفصل, منافقہ اس کو راغب کہتے ہیں, المعتدون پہ الف لام داخل کی گئی, اشارہ اس کی طرف ہے کہ اولائک اور محتدون کو آپس میں آپ یکجا کیجئے کہ اگر کوئی ہدایت والا ہو سکتا ہے تو یہی لوگ, یہی لوگ جو مصیبت ہو اور مصائب ہو اور امتحانات کے وقت جو ہے وہ ثابت قدم رہتے ہیں, صبر کرتے ہیں, وہ اولائک ہم المحتدون اور یہی لوگ ہیں ہدایت والے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, یہ نوا اعتراض, نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اعتراض ہوا, آپ ہمیں جو ہے بتوں کی پوجا پاٹھ سے منع کرتے ہیں اور خود صفا اور مروہ کی طواف کیا کرتے ہیں, آپ ہمیں بتوں کی پوجا پاٹھ سے منع, خود جو ہے آپ صفا اور مروہ کی طواف کیا کرتے ہیں. اسی آیت میں جواب, صفا اور مروہ بت نہیں, من شعائر اللہ, یہ اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, اس کے طواف کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے, آپ کو بتوں کی پوجا پاٹھ کا حکم کس نے دیا ہے؟ سمجھا رہی ہے آپ کو؟ پہلے معنی لکھی اس کے بعد وضاحت ہو رہی ہے. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ, یقیناً صفا والمروة, اور مروا صفا اور مروا دو پہاڑیاں ہیں, من شعائر اللہ, اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ہے. فمن حج البیت, تو وہ جس نے حج کی بیت اللہ کی, ارادہ کیا حج بیت اللہ کا, ہمیں تمہارا یا عمرے کا, فلا جناح علیہ, تو نہیں ہے گناہ اس پہ, آئی یطوف بہما, کہ طواف کرے ان دونوں کی. ومن تطوع خیرا, اور جس نے زیادہ کیا نیکی کو, فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ, تو یقیناً اللہ قدردان ہے مخلوق کے اعمال کا, علیم جاننے والا ذات ہے. جاننے والا ذات ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت صفا اور مروا کی بات کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا تو بیت اللہ کے اندر جتنے بت پڑے تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے, اپنی لاٹھی کی مدد سے اس کو گرا دیا جو اوپر تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اس کو ہٹانے کا, ختم کرنے کا. تو اسی طرح کے بت صفا اور مروا یہ دو پہاڑیاں ہیں جو بیت اللہ کے بالکل متصل ہے. اس پہاڑیوں پہ دو بت پڑے تھے. اس اعتراض کی میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو اعتراض ہوا کہ آپ ہمیں بتوں کی پوجا پاٹھ سے منع کرتے اور خود جو ہے بتوں کی پوجا پاٹھ کرتے. صفا اور مروہ دو پہاڑیاں تھیں, زمانے جاہلیت میں اس پہ دو بت پڑے تھے. صفا پہ بت پڑا تھا آصاف, اور مروہ پہ بت پڑی تھی نائلہ کی. آصاف اور نائلہ ان دونوں کے بارے میں تاریخ میں ہے کہ مذکر اور مؤنث مرد اور عورت تھے دو, ان دونوں نے آ کر جو ہے عاشقان تھے. کیا تھے؟ عاشق تھے. آ کے بیت اللہ کے اندر ایک دوسرے سے زنا کر بیٹھے. اللہ نے ان کی شکلوں کو اور ان کے جسم کو مسخ کر دیا, ان سے پتھر بنا دیا. لوگوں نے اس زمانے کے بطور عبرت ان کو ان دو پہاڑیوں پہ رکھ دیا. آساب کو مرد کو شفاعتیں اور نائلا جو عورت تھی ان کے بت کو جو ہے مروا پہ رکھ دیا بطور عبرت کے لوگ عبرت حاصل کرے. انہوں نے عبرت کے لیے رکھا تھا. بعد میں جب نئی جنریشن آئی نئی نسل آئی اور بتوں کے وہ پجاری تھے اس کی بھی پوجا پاٹ شروع کری. یہ شہید ہے. کیا ہے؟ یہ شہید ہے. ابھی بھی کہا جاتا ہے شہید آبیدہ. کیا اس کی جو ہے سچویشن ہے؟ کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ گھر سے بھاگی تھی؟ کسی نے اس کو مارا؟ کیا ہے کیا نہیں ہے؟ کچھ تفصیل ہے کچھ وضاحت ہے. پر شہید آبے کہتے ہیں ہم اسے. بہت سے ہیں شہید آبے. تو اسی طرح وہ بھی جو ہے ان کو شہید کہنے لگے. تو جی بھی پوچھا پاٹ فتح مکہ ہوا. بیت اللہ کو بتوں سے خالی کر دیا. صفا اور مروہ کو بھی بتوں سے خالی کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کا طواف اس کے بعد صفا اور مروہ کی سائی. مخالفین نے اعتراض کر دیا. خود تو بتوں کی پوجا پاٹ سے منع دوسرے کو اور خود آپ پوجا پاٹ کرتے ہیں. یہاں صحابہ کے اپنے دلوں میں یہ چیز آئی تو اللہ نے اس میں جو ہے جواب نازل کر دیا کہ بتوں بیت اللہ کے اندر بھی پڑے تھے مگر ان بتوں کی وجہ سے بیت اللہ کے تقدس پہ کوئی آنچ نہیں پڑی ہے. سمجھا لیجیے. تو آپ ان بتوں کی وجہ سے صفا اور مروہ جو شاعر اللہ میں سے ہے اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے جس طرح بیت اللہ اسی طرح صفا اور مروہ. تو بیت اللہ بتوں کی پوجا پاٹ کی جائے ہونے کی وجہ سے جگہ ہونے کی وجہ سے وہاں پڑے رہنے کی وجہ سے آپ بیت اللہ کی تقدس پہ کوئی آنچ نہیں لاتے تو صفا اور مروہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے تو ان بتوں کی وجہ سے آپ ان کے تقدس کو کیوں پامال کر رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ان کی جواب ہو گئی. صفا اور مروہ کی سائی. قرآن نے لفظ طواف کا استعمال کر دیا. عام جو ہے سائی ہے. یہ کہاں سے یہ سلسلہ جو ہے شروع ہوا؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے بیٹے لخت جگر اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی ہاجرہ کو اس دشت و بیابان میں بیت اللہ کے قریب چھوڑ دیا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. گو اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو اپنی بیوی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حکم پہ چھوڑ دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش کے لیے اللہ ایک ترتیب مقرر کر رہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ کھجورے اور پانی ان کو دیا مشکیلے میں. جب ختم ہوا تو وہ تو شیرخوار بچہ تھا دودھ پینے والا. جب ماں کچھ کھائے پیے گی تو دودھ آئے گا. جب کھانا پینا ختم دودھ ختم بچہ بھوکا. ماں کو اپنی پرواہ نہیں اپنے بچے کی ہوتی ہے. اسماعیل نے صلوات و سلام کو بیت اللہ کے قریب آبی زمزم کی جگہ پہ جو ہے رکھ دیا بتا دیا. یہ دو پہاڑیاں گاٹیاں صفا پہ چڑھی. صفا سے دوڑ لگائی. جب صفا سے دوڑ لگائی اور اسی اثنا جہاں پر بیٹا ان کی نظروں سے اوجھل ہوا دوڑ لگائی. دوڑ کے جو ہے مروہ پہ چڑھی. جس مقام پہ بچہ نظر آیا وہاں پر اپنی رفتار جو ہے وہ کم کر دی. اسی طرح اس طرف اس طرف دیکھتی کہ کوئی قافلہ کوئی گھر کوئی آدمی نظر آئے اس سے میں کوئی چیز ابھی تک لے لوں. جب ابراہیم علیہ السلام آئیں گے وہ اس کی قیمت یا وہ چیز لوٹا دیں گے. کچھ نہ ملا. مروہ سے دوڑتی ہوئی اس طرف دوبارہ آئی. مروہ صفا پہ یہ سات چکر اس نے مکمل کر دیے. صفا سے بیت اللہ بائیں طرف پڑتا ہے. مروہ سے بیت اللہ دائیں طرف پڑتا ہے. جب ساتویں چکر میں مروہ سے جب اس کی آنکھ جو ہے اسماعیل علیہ السلام و السلام پہ پڑی تو اس مقام میں پانی کے آثار ان کو نظر آئے, ادھر کے آئی جب دیکھا جبرائیل علیہ السلام و السلام نے اپنا پر اللہ کے حکم پہ اس مقام پہ مارا, اس سے جو ہی یہ پانی کا چشمہ ابل پڑا. اس نے کہا زمزم پانی رک جائے گی, تو پانی ابل پڑا. تو یہ حرکت اپنے بیٹے کی احساس اللہ کو اتنی پسند آئی بی بی ہاجرہ کی, کیونکہ اس میں ایک غرق کا اور اللہ کے حکم پہ کوئی اعتراض نہیں کیا تھا. یاد ہو سبق کے نہیں, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر چھوڑا پیچھے اس نے آواز لگا دی الا من تکلنا یا ابراہیم لیس فیہا ذر ولا زاد ولا ماء ولا انیس, اے ابراہیم ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو, ایسا مقام فصل نہیں, انسان نہیں, زادرہ نہیں, کوئی چیز نہیں. تین مرتبہ کہا وہ جا رہے, آگے سے کہا انہوں نے اللہ اور امر سے بھی راضا, اللہ نے آپ کو حکم دیا اس کام پہ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ امرنا بهذا, اللہ نے حکم دیا ہے. اس نے کہا جائے جائے, اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. اس نے غیرت کر دی تھی, اللہ کے حکم پہ سر تسلیم خم کر دی تھی. اللہ نے ان کی ناز اور ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے تا قیامت تمام مسلمانوں پہ یہ چیز جو ہے لازم کرا دی. کیا کرا دی؟ لازم کرا دی. تو سمجھ آپ کو آ گئی کہ نہیں آئی کہ یہ چیز صفا اور مروا کی سعی کہاں سے آئی؟ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دور دور کی وجہ سے. اعتراض کیوں کیا؟ کیا اس کی بیک گراؤنڈ تھی؟ آپ پہ اعتراض ہوگا, جو آپ تو سیکھ لیے اسے اعتراض کرنا کہ من شاعر اللہ ہے. صفا اور مروہ کی یہ پوجا پاٹ, یہ اوقت اور یہ حیثیت آصاف اور نائلہ کی وجہ سے نہیں ہے, عبتوں کی وجہ سے نہیں, یہ من شاعر اللہ ہے. اللہ نے اس کو ایسے اللہ نے ان کو جو عزت دی ہے. اللہ نے اس کے پوجا پاٹ کا حکم دیا ہے, صحیح کا حکم دیا ہے. آپ کو بتا کہ پوجا پاٹ کا حکم کس نے دیا ہے؟ آپ پہ اعتراض ہوگا. ہمیں تو آپ اولیاء کرام کے مزارات پہ جانے سے منع کرتے ہیں کہ کہیں قبرستان جایا کرے, موت کو یاد آئے گا آپ کو اور زندگی سے دل بھر جائے گا, آخرت کی یاد ہوگی, دور جانے سے منع. خود جو آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ نہیں جاتے؟ آپ بھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ جاتے ہیں. جواب سن لیجئے اس کا. پہلا جواب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کے روحانی باپ ہیں. ہم نے کبھی کسی کو منع کیا ہے کہ باپ کے قبر کی زیارت کے لیے مت جایا کیجیے؟ پیغمبر تو روحانی باپ ہوا کرتے ہیں امت کے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے ایک بندہ نیت اور ارادہ نہیں کرتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی زیارت کرنے کی, یہاں سے بیت اللہ حج اور عمرہ, وہاں سے اگر مدینے جائے تو مسجد نبوی کی نیت ہوتی ہے. اس کے بعد کیونکہ مسجد نبوی کے متصل ہے تو وہاں پر جو ہے اس پہ بھی سلام کی جاتی ہے, اس کی بھی زیارت کی جاتی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے لا تشد الرحال الا من ثلاث مساجد, ثواب کی نیت سے سفر جائز نہیں ہے مگر تین مقامات کی. ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بیت اللہ, دوسری مسجد نبوی اور تیسری بیت المقدس. بخاری کے اندر حدیث ہے کہ ثواب کی نیت سے سفر کرنا تین مقامات کے علاوہ کسی اور مقام کی. امام شافعی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ کے اندر یہ تفسیر کرتے ہیں. آپ کس دلیل پہ جاتے ہیں کہ میں پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کے لیے جاتا ہوں؟ آپ اس میں ثواب, کیا آپ اس میں گناہ جو ہے تصور کرتے ہیں. اگر صواب تو لا تشدد الرمال کے خلاف ہے, نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے. صواب کے نیت سے سفر کرنا ان تین مقامات. ایک آدمی نے ابا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ملا کہ حضرت میں کوہ طور جا رہا ہوں, کوہ طور جا رہا ہوں. کہا تھا عبداللہ بن عباس رضی کیوں؟ اسے کہا بھائی اس مقام کو دیکھنا ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پیغمبر علیہ السلام نے تو منع کیا لا تشد الرحال الا من ثلاث مساجد, کہ صواب کی نیت سے تین مقامات کے علاوہ کسی اور مقام جانا ٹھیک نہیں. کوہ طور سے اس کو منع کیا. پیغمبر علیہ السلام نے خود کہا نے ہمیں کو دیا ہے, آپ اپنی طرف سے یہ کیوں کر رہے؟ تو آپ کو اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ یہ لا تشد الرحال نبی علیہ السلام کے حدیث اور فرمان کے مخالف ہے. دوسری قبر کہ جانے اور زیارت کی جو مقصد ہوا کرتی ہے, فإنها تزهد من الدنيا وتذكر الآخرة, دنیا سے دل بھر گیا آخرت کی یاد آ گئی. یہ مقصد آپ کو جو ہے اولیاء کرام کے مزارات پہ آج کل حاصل نہیں ہو سکتا. آپ جائیں گے ساتھ آپ کی عورت بھی کھڑی ہوگی, منع کر سکتے؟ کبھی نہیں. وہاں پر لوگ قبر کی طواف کیا کرتے ہیں, قبر کی طواف کرنا شرک ہے. طواف ولی طوف بالبیت العتیق, طواف تو حق بیت اللہ ہے, اللہ کا حق ہے کہ اس کی خاطر طواف کی جائے اس کے گھر کی. وہاں پر غیر اللہ کے سجدے کیے جاتے, وہاں پر نذرانے اور شکرانے کیے جاتے. کوئی بھیڑ کو دمبے کو ذبح کرتا ہے, کوئی بکری کو, کوئی بکرے کو, کوئی خلاف چڑھاتے, کوئی جھنڈا, کوئی اور پیسے ڈالے جاتے. یہ سارے غیر اللہ کے نظر و نیاز کے مختلف انداز ہیں. اگر آپ اس کو منع کر سکتے ہیں تو چلے جائیے. اگر آپ کہتے ہیں مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے تو جانے کی ضرورت کیا ہے, اللہ کے عذاب کا کیا پتا کب آنے والی ہے. تو آئے گی اگر آپ کی نیت صحیح بھی ہو, مگر عذاب میں آپ کا حشر ان لوگوں جیسے ہوگا, آخرت میں آپ کا معاملہ علیحدہ ہوگا. تو قبر کی جو زیارت ہے اسے منع نہیں ہے, مگر کہاں؟ قبرستان جائیے, والد کا قبر, والدہ کی قبر, بھائی ہے, دوست ہے, آپ جائیں گے اس کی پوری زندگی آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی. میرے طرح تھا ابھی کہاں, دنیا نے اس کے ساتھ وفا نہیں کی, میرے ساتھ دنیا کیا وفا کرے؟ دنیا سے آپ کا دل بھرا, آخرت کی یاد آپ کو تازہ ہو گئی. ایک شاعر ہے وہ کہاں کرتے تھے, ہریو قبر دے زیارت عبرت واخلا, ہریو قبر دے زیارت عبرت واخلا, فقط دمرا چتلانے زدرزم. عبدالرحمن بابا جی کہاں کرتے تھے, ہر زندہ چھتا مردہ بقبر ورش بس دے دمرا نصیحت پدی دنیا. تو آپ کو اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ حدیث کے خلاف ہے. نبی علیہ السلام کے قبر, تو وہاں پر جانا وہ ہمارے کیا ہے, روحانی والد ہے. اور روحانی باپ کے قبر سے ہم نے کسی کو منع نہیں کیا ہے, تو لہٰذا وہاں سے بھی منع نہیں. اور جب اسے منع لا تشدد الرحال حدیث پیغمبر کے خلاف ہے, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, یقیناً صفا اور مروہ اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ہے. شاعر شعیرہ کی جمع ہے, اور شعیرہ اللہ کے وہ مقام, وہ چیز جس کو اللہ نے جو ہے عزت دی ہو. عالم شاعر اللہ سے عالم قرآن, بھولا آدمی شاعر اللہ سے, بھولا آدمی شاعر اللہ سے, بچہ شاعر اللہ سے, طالب قرآن آپ سارے طلباء قرآن ہیں آپ شاعر اللہ سے, مسجد شاعر اللہ سے, قبرستان شاعر اللہ سے, ان کی بے حرمتی کرنا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. یہ شاعر اللہ بیت اللہ صفا اور مروہ یہ سب چیز فمن حج البیت اعلی اعتمرا, تو جو کوئی حج بیت اللہ کرے اعلی اعتمرا یا عمرہ کرے فلا گناہ علیہ, تو نہیں یہ گناہ اس پر آئیں گے طواف بہما کہ طواف کرے ان دونوں کا, طواف سے مراد سعی سعی سعی دوڑ دوڑ کو کہا جاتا ہے, وہاں پر بھی دوڑا جاتا ہے. ابھی تو کیونکہ وہ سچویشن ختم ہو گئی, ابھی تو انہوں نے لائٹ لگا دیے. ابھی کیا لگا دیے؟ لائٹ. یہ لائٹ ہوگی آپ دوڑیں گے اس جگہ, وہ لائٹ ختم آپ جو ہے نارمل انداز میں جائیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہاں پر ایک شخص ہی آتی ہے کہ فلا جناح, کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ سائی کرنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے. اگر چھوڑ دے بندہ تو اس پہ دم آئے گی, اگر دم کے بغیر اس کی حج اور عمرہ واجب ہے. قرآن سے تو وجوب ثابت نہیں ہوتا, قرآن سے تو ثابت ہونے والی بات کیا ہے؟ عبادت ہے. کیا ہے؟ عباحت ہے. کہ اگر کر دیا کر لیا, اگر نہیں کیا نہیں کیا, کوئی گناہ نہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے یہ بات پوچھی گئی, اس نے جواب دیا, اس نے کہا کہ یہ جو جملہ ہے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, تو یہ جملہ اعتراض کرنے والوں کے اعتراض کا جواب ہے. وہ کہا کرتے تھے صفا اور مروہ پہ طواف کرنا گناہ ہے, اللہ نے ان کے جواب میں کہہ دیا فلا جناح علیہ, گناہ نہیں ہے. باقی صفا اور مروہ کی سائی کی جو وجوب ہے, اہمیت ہے, ثواب ہے, وہ کس سے ثابت ہے؟ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. کس سے ثابت ہے؟ احادیث سے ثابت ہے. قرآن تو صرف اس کے جو ہے اعتراض کا جواب ہے. انہوں نے کہا گناہ ہے, اللہ نے کہا فلا جناح, گناہ نہیں. ومن تطوع خیرا, جس نے زیادہ کر دی نیکی, تطوع یہ فرض کے علاوہ عمل ہوتی ہے جس کو نفل کہا جاتا ہے. زیادہ کر دی نیکی, طواف زیادہ کیے, حج اور عمر زیادہ کر دیے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں ومن تطوع خیرا, جس نے زیادہ کر دی نیکی کو, فإن اللہ شاکر, تو یقیناً اللہ قدردان ہے. شاکر کی نسبت جب بندے کی طرف, تو مراد اللہ کے نعمت کا شکر ادا کرنے والا. شاکر کی نسبت جب اللہ کی طرف کی جاتی ہے تو مراد اس سے کیا؟ بندے کے عمل کا قدر کرنے والا, بندے کے عمل کا قدر کرنے والا, علیم جاننے والا ذات ہے. تو یہاں پر نو اعتراض, آخری اعتراض اختتام کو پہنچ چکا. جو نو اعتراضات تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے. انشاءاللہ کل کے سبق میں جو ہے مزید پڑھیں گے. دعا کیجیے.